Yomon niyat bilan hech dil murodiga yetmagan. Atrofingga qara o'yla, xulosa qil, fikr qil. Dard kelganda sabr qil, baxt kelganda shukr qil. Nafs to'riga bog'lanma, harom hech vaqt bermas orom, harom yo'lga chog'lanma. Pushaymondan yomoni yo'q, o'z yog'ingga dog'lanma. Dard kelganda sabr qil, baxt kelganda shukr qil. Dod desang ham, voy desang ham,